dzieciom. To co najlepsze. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 23 maja. Jest 21. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Prezydent ma już na biurku nazwiska kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. On dokona wyboru. Pijany kierowca potrącił na Mazowszu dwóch kilkuletnich chłopców. Dzieci są w szpitalu. Drugi pokaz w kinie samochodowym w Sosnowcu. Właśnie rozpoczyna działalność. Nazwiska pięciu kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego dotarły do Kancelarii Prezydenta. Spośród nich Andrzej Duda wybierze jedną osobę na to stanowisko. Włodzimierz Wróbel, Małgorzata Manowska, Tomasz Demendecki, Leszek Bosek i Joanna Misztal-Konecka. To kandydaci, których późnym popołudniem wyłoniło Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. Najwięcej głosów zdobył Włodzimierz Wróbel, 50. Wskazana przez prezydenta osoba zastąpi na stanowisku Małgorzatę Gersdorf. Jej kadencja upłynęła 30 kwietnia. Pijany kierowca potrącił dwoje dzieci. Chłopcy są w szpitalu. Wypadek wydarzył się na Mazowszu. Po południu w miejscowości Ziomaki w powiecie siedleckim 60-letni kierowca Audi wjechał na chodnik. Dwaj chłopcy w wieku 7 i 9 lat razem z rodzicami porządkowali teren przed posesją. Samochód potrącił dzieci, informuje rzeczniczka siedleckiej policji Agnieszka Świerczewska. Jedno z dzieci zostało przewiezione przez lotnicze pogotowie ratunkowe do szpitala. Drugiemu dziecku udzielono pomocy na miejscu zdarzenia. Kierowca uciekł z miejsca wypadku, ale stracił panowanie nad autem i wjechał do rowu. No i został zatrzymany. Po przebadaniu okazało się, że ma ponad 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Mężczyzna miał orzeczony przez sąd zakaz prowadzenia pojazdów w związku z wcześniejszą jazdą po pijanemu. Kanclerz Niemiec zapewnia, że jej rząd szanuje prawa człowieka zapisane w konstytucji, ale dodaje, że wszyscy muszą się pogodzić z pewnymi ograniczeniami. Angela Merkel opublikowała przemówienie w internecie z okazji przypadającego dziś Dnia Konstytucji w Niemczech. Przyznała, że rozumie obawy obywateli w związku z ograniczeniami wolności w okresie pandemii. Dlatego powinny one być jak najkrótsze, ale były konieczne. Zawsze to mówiliśmy, bowiem zgodnie z artykułem 1 Konstytucji czujemy się odpowiedzialni za ludzką godność. Dla mnie osobiście, ale także dla rządu federalnego oznacza to, że naszym obowiązkiem jest utrzymanie skuteczności i sprawności służby zdrowia. Angela Merkel zapewniła, że w Niemczech to się udało. Obecna sytuacja epidemiczna pozwala na stopniowe luzowanie ograniczeń, dodała kanclerz. Powiedziała jednocześnie, że nadal należy być ostrożnym i stosować się do ciągle zaostrzonych przepisów sanitarnych. W Sosnowcu rozpoczęło działalność kino samochodowe. Drugi pokaz właśnie teraz powinien się rozpoczynać. Widzowie obejrzą Pulp Fiction Quentina Tarantino. Projekcje odbywają się na parkingu przy Energetycznym Centrum Kultury. Na dwóch dużych ekranach, mówi rzecznik sosnowieckiego magistratu Rafał Łysy. Przygotowaliśmy parking na 100 pojazdów. Jeśli ktoś myśli, że może być problem z dźwiękiem, to śpieszę wyjaśnić, że absolutnie. Wystarczy mieć w samochodzie sprawne radio. My podajemy częstotliwość, na której będzie dostępny dźwięk z filmu. Trzeba radio do tej częstotliwości dostroić i gotowe. Będziemy mieli fajny dźwięk w samochodzie. W związku z dużym zainteresowaniem organizatorzy planują kolejne projekcje. Najbliższe mają się odbywać za tydzień. Kino samochodowe pojawi się także w Chorzowie. To był Serwis Trójki. Serwis sportowy, Krzysztof Łoniewski. Gol i limo pod okiem to w skrócie dorobek Roberta Lewandowskiego w drugim spotkaniu Bayernu Monachium po restarcie piłkarskiej Bundesligi. Bawarczycy wygrali z Eintrachtem 5-2, Lewy trafił na 3-0. Wcześniej został nieprzyjemnie potraktowany przez niejakiego Martina Hinterregera, co przypłacił rozcięciem pod okiem, opuchlizną i zapowiedzią zmiany kolorów w okolicach oczu dołu w ciągu najbliższych dni. Z kolei wspomniany Hinterreger podróżował dziś rollercoasterem, znokautował Lewandowskiego, strzelił obydwa gole dla swojego zespołu, na zakończenie wyleciał z boiska z czerwoną kartką. Co poza tym w dzisiejszych spotkaniach? Kolejna wygrana wicelidera tabeli. Borussia Dortmund na wyjeździe 2-0 uporała się z Wolfsburgiem. Cały mecz w jej trykocie rozegrał Łukasz Piszczek, hasający po boisku Wilków z opaską kapitana. Tylko 45 minut rozegrał w ekipie gości Mats Hummels. W przerwie zastąpił go Emre Can. Tak o tej wymuszonej zmianie mówił trener BVB Lucien Favre. Wir waren überrascht in der Zeit, dass er nicht weiter spielen konnte.

przed nami do końca, jeszcze niecałe 2 godziny. Przy mikrofonie Jędrzej Kodymowski. Mówią na mnie Kodym, tutaj jestem z miłości do muzyki, a przed nami Jackson Sisters i I Believe Miracles. We'll be right back. Why can't we live together, czyli dlaczego nie możemy żyć razem? I o tym śpiewa piękna Marokanka Sade. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Daffy, tego się dobrze słucha, ale przenosimy się do Francji, moi drodzy, zespół Air i All I Need Is Love. How? get behind the sun and cast his way. All I need's a place to find, and there I'll celebrate. All in all, there's something to give. Znany jestem raczej z wielkiej mojej miłości do ostrego grania, ale teraz tak się zastanowiłem, ta chwila odpoczynku zawsze jest potrzebna w takich sytuacjach, kiedy mamy taką sinusoidę nastrojów od spokoju do konkretnie podkręcanej zabawy. A jest sobota, sobotunia i przed nami, moi drodzy, jeden z moich ulubionych imprezowych zespołów, Underworld, i numer, który pierwszy raz usłyszałem na Off Festiwalu w Gdyni, kiedy był jeszcze wystawiany na gdyńskiej plaży. Two Months Off. Może się obrazicie, ale z tego, co naokoło widzę, to... Apteka nocna.

A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. Alright. Ha! Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo. Więcej sentymentu mam do tego numeru ze względu, że znam jego historię, moi drodzy. Tak to wszystko wyglądało, że Lou Reed już był naprawdę w ciężkiej finansowej, materialnej sytuacji, gdy właśnie został skomponowany, nagrany i stał się wielkim przebojem. Zresztą po dziś dzień w niektórych kręgach jest to chyba piosenka, która inspiruje właśnie tych, którzy zajmują się sztuką, poezją, malarstwem, rzeźbą, ale przede wszystkim muzyką taką progresywną, która jednak jest w stanie dotrzeć do wszystkich. I teraz będzie zespół, który też w zasadzie pochodzi z takiego przedziału progresywnego, który można by na samym początku, obserwując poczynania muzyków, właściwie tutaj dwóch osób, bo składa się ten duet z gitary i perkusji, a jest to formacja The White Stripes i Seven Nations Army. Coming back my way, I'm gonna serve it to you. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Thank you.